हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में स्वामी विद्यारण्य मुनि कृत पंचदशी सुन रहे हैं। ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद प्रकरणम 13वां प्रकरण। कल हम लोगों ने 66 श्लोक देखे हुए हैं। वहां विषय चल रहा था अविक्रिय ब्रह्म में रहने वाली जो माया है वह अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करती हैं। और विकार क्या है? भूत और भौतिक। भूत का अर्थ होता है पंच महाभूत और भौतिक का अर्थ है पांच महाभूतों के कार्य। इनको ये उत्पन्न करती रहते हैं अनेक प्रकार से। और उस माया को प्रकृति के रूप में एक नामकरण करते हैं। प्रकृति किसको बोलते हैं? अनेक प्रकार के क्रियाओं को, अनेक प्रकार के कार्यों को उत्पन्न करती है, उसको प्रकृति कहते हैं। और उस प्रकृति को माया कहते हैं। तो उस माया को नियंत्रण करने वाला जो महेश्वर है, माइनम तू महेश्वरम, इस माया को अपने कंट्रोल में करता हुआ, क्योंकि यदि माया कंट्रोल में नहीं रहेगी तो अपने भक्तों को भी सबको संसारी प्रदान करेगी। इसलिए माया को अपने कंट्रोल में करने का तात्पर्य यह है, जैसे जो भेड़ बकरी चराते हैं उनके पास बड़े बड़े कुत्ते रहते हैं। किसके लिए कुत्ते रहते हैं पता है? नहीं, जो कन्नड़ अपना उल्प बोलते हैं इसमें, इंग्लिश में कन्नड़ में तौड़, मराठी में लांडगा और अभी हिंदी में भेड़िया, वो खाता रहता है भेड़ बकरियों को। वो कुत्ते से थोड़ा सा बड़ा रहता है, केवल उसमें दिखाई देता है, किसके ऊपर से दूर से पता चलता है, उसका पूछ बड़ा रहता है, उसमें बाल बड़े पूछ। अन्यथा कुत्ते में और उसमें दूर से कोई अंतर नहीं होता है। वरु भी बोलते हैं कन्नड़ अपने संस्कृत में, अनेक नाम है उसके। शियार नहीं, शियार तो ऐसे भागने वाले है, शियार के शरीर का भागने वाला कोई नहीं है, डरपोक कोई नहीं है। एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा भी हो तभी, और ये कुत्ते को मार देता है, एक कुत्ते को छोड़ता नहीं है। दो इसलिए ज्यादा कुत्ते हो तो ही वो डरता है। और कितनी भी बड़ी भेड़ बकरी हो उसके कान को पकड़ लेता है तो उसके आगे वो दौड़ती है, उसको दौड़ाता नहीं है वो स्वयं इतने डर के मागे तो दौड़ती है। हम लोगों ने स्वयं बचपन में ये देखे। तो कहने का था इतना ही मैंने बोल रहा था कि माया का वर्णन करते हुए जैसे वो भेड़ बकरी चराने वाला कुत्तों को साथ में रखता है जिससे कि चोरों से भी और भेड़ियों से भी बचने के लिए। अब उसको कोई मिलने के लिए आता है तो कुत्ता आने नहीं देता है, दूर से वो बोलता है अरे भैया तेरे कुत्तों को संभाल ले, तो बोले तो आ जाना। और कुत्ता भौंकने लगा, कुत्ते को बोले चुप, और कुत्ता चुपचाप बैठता है। मैंने जो एक मिनट भी चुप न बैठने वाला, दूसरों को काटने वाला, और मालिक ने कहा चुप तो चुप। इसी प्रकार माया भगवान के कंट्रोल में है। यदि भक्त कोई आ रहा है तो वो माया उस चुपचाप कुत्ते की तरफ बैठेगी, उसके तरफ देखेगी भी नहीं। क्यों? कि मेरा ग्राहक नहीं, मेरे मालिक का है। तो इसलिए बोलते महेश्वरम, मैं माई नाम तो महेश्वरम, माया को कंट्रोल करने वाला। ये तो श्लोक का भावार्थ मैंने पूरा बताया, अब 67 के लिए जाएंगे। इदानी माया उपहितस्य ब्रह्मणः प्रथम कार्यम अह। जो माया को नियंत्रण रख के करते क्या है? तो माया से ये अनेक प्रकार के विकारों को, बहुत भौतिकों को निर्माण करते हैं। तो कौन सा कार्य है? पहला मन में जिज्ञासा होगी तो जिज्ञासा का उत्तर देते हैं। पहला कार्य आकाश है उसके लिए। आद्यो विकार आकाश सोस्ति भात्यपि च प्रियः अवकाशस्तस्य रूपं तन्मित्या न तु तत्त्रयम्। आद्यो विकार आकाशः सोस्ति भात्यपि च प्रियः अवकाशस्तस्य रूपं तन्मित्या न तु तत्त्रयम्। अद्यः विकारः आकाशः स अस्ति विसर्ग का ओ हो गया, आगे अ है तो अ ओ में मिल गया पूर्व रूप संधि। भाति अपि, भाति और अपि, वहां इकोणचि यण संधि हो गई प्रियः। अवकाशः तस्य, अवकाशः विसर्ग है विसर्ग का स, तस्य रूपम तत् मित्या, त का क्या हुआ ना हुआ, तन मित्या, एरो नुनाशिको नुनाशिक हुआ सूत्र होता है, उससे प्रत्येक वर्ग का पांचवा अनुनासिक होता है। तत् त त वर्ग का है तो त वर्ग का अनुस्वार क्या बोलते हैं अनुनासिक ना आता है, तो तन मित्या न तु तत्त्रयम्। अद्य विकार आकाश, ठीक है, अद्य जो है विकार, एको हम बहुश्याम बोल दिया तो बहुश्याम से एकट्टाई उत्पन्न होगा क्या, कर्मशा हुआ, ये प्रश्न आता है, तो कहीं कर्मशा भी है और कहीं युगपत, माने सृष्टि युगपत भी है और कहीं कहीं कर्मशा भी है, तो क्रम का वर्णन यहां कर रहे हैं। सो अस्ति भाति अपि च प्रियः, अद्य विकार आकाश है और उस आकार के आकाश के साथ साथ जो कारण के तीन रूप है, तीन अंश कहिए तीन गुण कहिए, वो भी विद्यमान है। अस्ति का अर्थ है सत्य, भाति मने चित, प्रिय मने आनंद। अस्ति भाति प्रिय मने सत चित और आनंद, ये तीनों भी है किसके साथ, आद्य विकार आकाश के साथ। अवकाशस्तस्य रूपम, तस्य रूपम अवकाशः, किसका रूप, आद्य विकार जो आकाश है, आकाश का रूप क्या है, रूप माने उसका स्वरूप क्या है, बोले अवकाशी अवकाश, किसको अवकाश बोलते हैं, अरे किसको पृथ्वी बोलते हैं, अरे जिसमें गंध है उसको पृथ्वी बोलते हैं, किसको आकाश बोलते हैं, क्या उस रूप का अर्थ है, एक लक्षण बताना, रूप का माने कई आकार कई पहचान कई लिंग। अवकाश तस्य रूपम, अरे अवकाशी उसका स्वरूप है, अवकाशी उसका लक्षण है, अवकाशी उसका परिचय है, किसका, आकाश का, मैंने आकाश का परिचय अवकाशी है, मैंने अवकाश रूपम, रूपम माने पहचान परिचय चिन्ह लक्षण जिसके द्वारा जाना है, अरे रूप माने आकार तो ही है लेकिन कई होते हैं ना तुरंत, तो ये उसका स्वरूप है। किंतु आकाश का जो लक्षण है, आकाश का जो स्वरूप है, आकाश का जो चिन्ह है, तत् मिथ्या, जो आकाश का रूप, आकाश का स्वरूप, आकाश का लक्षण, जो अवकाश है उसमें, वह मिथ्या है। न तु तत्त्रयम्, किंतु तत्त्रयम् न मिथ्या, हा मैंने जो कारण के गुण तीन आ रहे हैं, पहला तो एक विकार आया, उस विकार में ही तीनों के तीनों धर्म आए, कहिए लक्षण आए, ब्रह्म के लक्षण हैं या ब्रह्म के वो विशेषण हैं, जो समझने के लिए, चाहे गुण कहिए या धर्म कहिए चाहे विशेषण कहिए, लेकिन ये समझाने के लिए। सच्चिदानंद स्वरूप ये विशेषण दे नहीं सकते हैं, लेकिन एक समझाने के लिए, समझने के लिए पहले पहले बोला जाता है, क्योंकि लक्षण अलग होता हुआ बताता है थोड़ा सा कुछ ना कुछ, लेकिन ये स्वरूप लक्षण असाधारण धर्म। तो क्या बोले, देखिए, न तो तत्रयम मिथ्या, मैंने आकाश लग गई पंक्ति आप लोगों को, पहला आकाश विकार है, उस आकाश में तीन अंश जो है ब्रह्म के आते हैं, और अपना उसका जो अंश जो लक्षण है रूप है अवकाश रूप वह मिथ्या है, और कारण के जो है अस्थि भाति प्रिय ये तीनों मिथ्या नहीं है। इस श्लोक का अर्थ अद्वैति तस्य कारणगतम रूपम त्रयम आह, कार्य में कारण के गुण आते, कार्य कोई दूसरा नहीं होता है, कार्य जो होता है कारण के गुणों से युक्त होता है, और कार्य में अपना थोड़ा रहता है लेकिन ज्यादा किसका आता है, कारण का आता है। जैसे ये वस्त्र है, वस्त्र में जो रूप है रक्त रूप है, ये रक्त रूप वस्त्र का अपना नहीं है, तंतु का बोलते हैं, तंतु का आया, इसमें जो लंबा परिमाण आदि वो तंतु का आया, माने कारण के गुण कार्य में अनुसूत होते हैं, यह सिद्धांत है। इसलिए यहां बोलते हैं कारणगतम रूपम त्रयम आह, कारण के तीन रूप कहिए, तीन लक्षण कहिए, ये उनको बताते हैं, कौन है वो, स्व अस्थि भाति प्रिय, मूल में वो केवल बोलते हैं ना आद्य इति, आद्य कौन है, विकार आकाश, इतना आ गया। फिर अरे बोले आद्य विकार आकाश है तो उसमें कारण के गुण है ना, वो बताते हैं को सो अस्ति भाति प्रियति, सो इस रूप से बताया। अब इसके ऊपर सो अस्ति भाति प्रियति इसका अर्थ क्या हुआ, कारण के गुण कौन है, कौन तीन है, सच्चिदानंद रूप इत्यर्थ, वो सच्चिदानंद रूप ही कारण के गुण आदि है इत्यर्थ। तस्य प्रातिस्विकम रूपम आह, प्रातिस्विक अर्थ है स्वयं का, एक का अपना, प्रातिस्विकम, प्रातिस्विकम मैंने अपना निजी एक का, किसका, आकाश का, वो क्या है, अवकाश इति। तस्य पूर्वस्माद रूप त्रयाद वैलक्षण्यम आह, जो अवकाश एक उसका रूप है, और वह रूप कैसा है, पूर्वस्माद रूप त्रयाद वैलक्षण्यम, पूर्व के मैंने कारण के तीन रूप है, सत चित आनंद, ये तीन रूपाद मैंने तीन रूप से, पंचे में तीन रूपा त्रय रूपा तीन रूप से, वैलक्षण मैंने विलक्षणता, क्या विलक्षणता है, तीन रूपों से जो आकाश में उसका जो स्वरूप है अवकाश विलक्षण है, क्या विलक्षणता है, तन्मित्याभास, ये विलक्षणता है, माने कारण के गुण से विलक्षण कार्य में गुण है। आद्य का अर्थ है कारण, विकार का अर्थ है कार्य, माने ब्रह्म कारण हुआ, सगुण ब्रह्म कहिए महेश्वर कहिए, वो कारण हुआ, और जगत माने आकाश पहला वो कार्य हुआ, अब इस कार्य का एक एक को कार्य कारण, ब्रह्म कारण आकाश कार्य, तो कार्य में ब्रह्म के तीन अंश आए हैं, और वे कैसे हैं, और उसमें क्या आया हुआ है, आकाश में अवकाश आया हुआ है, माने कार्य में अपना एक अवकाश रूप है और कारण के तीन रूप है, अभी अपना रूप और कारण के तीन रूप इतने इसमें क्या विलक्षणता है, तो बोलते हैं कि अपना जो कार्य का रूप है वह मिथ्या है, यह विलक्षणता है, कारण के आ गए तीन, अपना एक स्वयं का धर्म अवकाश वो मिथ्या है, यही विलक्षणता है, तन मिथ्या। सदादि रूपत्रयम् वास्तवम्। ठीक है, उसका एक रूप है स्वयं का अवकाश, वह मिथ्या है। लेकिन कारण के तो तीन गुण आए ना, रूप आए ना। बोले वो कौन है? सदादि, सत आदि मतलब सदा, सत चित आनंद, इसको बोलते हैं सदादि रूप त्रयम्। ये कैसे? वास्तवम अर्थात न मिथ्या, न तु तत्त्रयम्, मूल में है ना, न तु तत्त्रयम्, वो तीनों नहीं है। क्या नहीं है? मिथ्या, क्योंकि पूर्व में अवकाश जो है वो तो मिथ्या है। किसमें? आकाश में, माने आकाश में अवकाश अपना रूप आया, कारण के तीन रूप आए, अपना रूप अवकाश तो मिथ्या है, लेकिन बाकी के तीन नहीं। क्या तीन नहीं है? हाँ, वे कैसे नहीं है? मिथ्या नहीं है तीनों, ये आया। इसका मतलब वास्तव है, वास्तव है। इसका मतलब ये है कि उनका कभी नाश होने वाला नहीं है, ये वास्तव। तस्य चतुर्थ रूपस्य मिथ्यात्वे ही तुम आह। अब आकाश में चार रूप हो गए, आकाश का, कार्य का, स्वयं का अवकाश हुआ, और कारण के तीन हो गए। तो आकाश में कितने रूप हो गए? रूप बोलिए, विशेषण बोलिए, धर्म बोलिए, जो बोलना है, लेकिन यहां रूप रूप बोलिए। जो चार रूप आ गए, तो चार रूप तस्य चतुर्थ रूपस्य मिथ्यात्वे ही तुम आह। चतुर्थ मन चौथा, चतुर्थ का अर्थ है चौथा। तो चौथा जो मिथ्या है उसका, स्वयं का, उसमें कारण क्या है? क्योंकि कारण के बिना मिथ्या बोलना उचित नहीं है। क्यों? मिथ्या कौन हो गए होते हैं? जो नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, दृश्य होते हैं, उनको बोलते हैं मिथ्या। तो यदृशम तत् मिथ्या, क्यों? उत्पन्नत्वात्, हेतु दिए, अरे उत्पन्न होने वाला है। तो इसी प्रकार यहां पर जो चतुर्थ अवकाश रूप है कार्य में, वो मिथ्या है, उसका कारण क्या है मिथ्या का बताना चाहिए, उसको पंचदशीकार बताते हैं। न व्यक्तेः पूर्वमस्तेव न पश्चाचापि नाशतः आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। न व्यक्ते पूर्वमस्तेव न पश्चाच्चापि नाशतः आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। न व्यक्तेः पूर्वम् अस्ति एव न पश्चात् च अपि नाशतः आदावन्ते। तो आदावन्ते इसकी भी संधि करेंगे तो आदौ अन्ते ऐसा शब्द है, औ आदे ये चो अलग गया, आदावन्ते ऐसा नहीं, आदौ प्लस अन्ते आदौ च यत् न अस्ति वर्तमाने अपि तत् तथा। न व्यक्तेः पूर्वम् न अस्ति एव, ये अन्वय लगाने के, व्यक्तेः पूर्वम् अर्थात अभिव्यक्त प्रकट होने से पहले नास्ति एव। कौन? आकाश। आकाश ही नहीं तो आकाश का स्वरूप कहां से रहेगा? उसका जो अवकाश रूप वो कहां से रहेगा? व्यक्ते पूर्वम न अस्ति एव, आकाश उत्पन्न होने से पहले नहीं था। और नाशतः पश्चात अपि न अस्ति एव, नाशतः नाश होने के पश्चात च अपि माने बाद में भी न अस्ति एव नहीं है, इसमें कोई संधि ज्यादा नहीं है। पूर्वम अस्ति एव केवल वहां अस्ति एव में एक वर्ण चल गया, पश्चात च का पत्ते देखिए त का च हो गया झलाम जस जसी एक सूत्र नाशतः आदव अंते संधि केवल आदव अंते यत न अस्ति वर्तमाने वहां अपना पूर्व रूप अ का हो गया, आपके अन्वय लगा के अर्थ चलाए व्यक्ते हे पूर्वम न अस्ति एव नाशतः अपि नाशतः पश्चात अपि न अस्ति एव कौन आकाश माने पूर्वार्ध का पूरा ज्ञान ये हुआ उत्पत्ति से पहले भी आकाश नहीं है नाश के बाद में भी आकाश नहीं है। फिर इससे क्या हुआ माने उत्पन्न होने से पहले नहीं है नाश होने के बाद में नहीं है इससे क्या हुआ आकाश के कार्य के आकाश के हाँ फिर और क्या है आकाश में नहीं नहीं नहीं आकाश ही नहीं है अवकाश तो जाने दीजिएगा आकाश उत्पन्न होने से पहले भी नहीं है आकाश उत्पन्न होने मैंने उत्पन्न होने से पहले नहीं था नाश के बाद में नहीं है घटा घट जो है मिट्टी में उत्पन्न होने से पहले था क्या नहीं घड़ा हम ही लोग संसार में आने से पहले यहां थे क्या संसार से जाने के बाद में रहेंगे क्या हम और आकाश एक ही आकाश कहिए यद पिंडे तद ब्रह्मांडे हम इस जगत में आने से पहले भी नहीं थे बाद में भी रहने वाले नहीं है ये आकाश भी उत्पत्ति से पहले नहीं था मरने के बाद में भी मैंने प्रलय के बाद में मैंने सृष्टि होने से पहले नहीं था सृष्टि का लय होने के बाद में भी नहीं चलिए और लंबा ठीक है नहीं ठीक है क्या सभी पता तो चलता नहीं कि कहां तक इनको समझ में आ जाए आकाश सृष्टि होने से पहले नहीं था सृष्टि का लय होने के बाद में भी रहेगा नहीं ये पूर्वार्ध हुआ अब बोलते हैं फिर इससे क्या हुआ इस माने ये दो निकला पहले भी नहीं था बाद में नहीं था ऐसे वस्तु के लिए क्या कुछ बोलना चाहते हैं क्या बोले गौड़ पादाचार्य कारिका में जाइएगा आदव अंते च यन्नास्ति वर्तमाने पि तत्तथैव आदव अंते च यन्नास्ति वर्तमाने पि तत्तथैव जो की तो मंडू की कारिका मानी जो वस्तु पहले नहीं रहती है बाद में भी नहीं रहती है बीच में रहती है वो केवल दिखाई देती है वास्तविक रहती ही नहीं बस जो वस्तु नहीं रहती है केवल दिखाई देती है उसी का लक्षण है मिथ्या मन मिथ्या का लक्षण क्या है रस्सी के ऊपर जो सर्प दिखाई दे रहा है तो वह रस्सी में पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहे केवल बीच में दिखाई दे रहे इसलिए रस्सी के ऊपर जो दिखाई देने वाला भासने वाला प्रतीत होने वाला जो सर्प है वह कैसा है विवर्त नहीं मिथ्या जिस जहां पर घाव लगा है वहीं मलम पट्टी करनी है दूसरी तरफ मलम पट्टी करते वो डॉक्टर नहीं उसको क्या बोलते हैं शिकाऊ हाथ के नीचे वाला चलिए मिथ्या लक्षण के बोल हाँ स्वयं लिखा है ना इधर उधर कब जाते हैं वहां यदि नए होते तो अंदाज लगा रहे यदि वहां स्पष्ट दिया है हाँ तो मिथ्या दिया यह है इसलिए इधर उधर कब जाया जाता है प्रयास करना पड़ता है प्रश्न का उत्तर देने के लिए वहां नहीं और वहीं है तो वहां ये पूछा जाता है कि यहां तीन चार दिया जाता है इसमें बताओ तो ये कौन सा है तो यहां पर चलिए आदव अंते च नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा इसका मतलब जो है ये आकाश सृष्टि होने से पहले भी नहीं रहता है और सृष्टि का लय होने पर भी नहीं रहता है, इसलिए ये आकाश केवल बीच में मतलब सृष्टि काल में दिखाई देता है, अतः ये आकाश मिथ्या। लग गए पंक्ति, चलिए। न व्यक्ते हे इति, अभी मूल का प्रतीक देते, ननु उत्पत्ति विनाशयोः मध्ये प्रतीयमानस्य अवकाशस्य कथम असत्वम् इति आशंक्य। मैंने पूर्वार्ध के लिए बताया, पहला पूर्वार्ध का उत्तर तो दिया कि क्या बताया, बोलते हैं उत्पन्न होने के पहले भी नहीं है वस्तु और नष्ट होने पर भी वस्तु रहती नहीं है, उसको बोल दिया उत्पत्ति विनाशयो मध्य प्रतिमानम, मतलब केवल बीच में ही प्रतिमान कौन दे रहा है, आकाश और आकाश का स्वरूप अवकाश। कतम असत्वम, वो मिथ्या क्यों है, क्योंकि इसको मिथ्या कहाँ बोला हुआ है, सदसष्ठ में बोला हुआ है, सदसष्ठ में उत्तरार्ध में क्या बोला, अवकाशस्तस्य रूपम तन मिथ्या, तो वहां मिथ्या बोल दिया, तो मिथ्या माने असत, वो कैसा असत होगा, तो वहीं थोड़ी सी शंका, तो शंका का उत्तर तुरंत उत्तरार्ध में देते हैं प्रतीक मात्र से आदव इति, तो यह आदव इति प्रतीक दिया तो पूरी की पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाता है। जो आदव अंते च यन्नास्ति, जो आदि में और अंत में जो वस्तु नहीं रहती है, वर्तमाने पि तत्तथा, वर्तमान में भी नहीं रहती है, जो आदि में नहीं है अंत में नहीं, मानी आदि मैंने जन्मने से पहले नहीं है, मरने के बाद में भी नहीं है, वर्तमान में भी वैसे ही है, वैसे ही मैंने हाई नहीं है, हाई नहीं है। हाँ, ये आदि अंत कैसा, ये व्यवहारिक दशा अलग, व्यवहार में आदि अंत हो रहा है, व्यवहार अपने जगह पे, और वेदांत व्यवहार को कम दिखाते हुए व्यवहार में पढ़ते रहेंगे फिर मुक्त कभी नहीं होंगे, तो ये थोड़ा सा आगे एक सीढ़ी चलिएगा। प्रतिभासिक सत्ता में तो स्वप्न में तो कुछ भी नहीं रहता है, बहुत क्षणिक रहता है, और व्यवहारिक काल में ये जगत स्थिर रहता है, प्रारब्ध के अनुसार आयु लेकर प्रत्येक वस्तु बनती है, प्रत्येक वस्तु का समय है निर्धारित किया है, इसलिए तो बोलते हैं ना गारंटी, गारंटी है। तो व्यवहारिक पक्ष में यह है, और पारमार्थिक पक्ष में जो उत्पन्न हो रहा है उसकी गारंटी क्या है, जो हो रहा है वो होने वाला कभी रहता नहीं है, तो होने वाला संसार है इसलिए वो मिथ्या है, न होने वाला सदैव रहता है वो परमात्मा है, और उसको हमें प्राप्त करना है, तो उसका यह लक्षण है। जीव ब्रह्म एकता करनी है, तो जीव कब आया, जीव ये दिखाई भी दे रहा है, जन्म भी रहा है, मर भी रहा है, कौन जीव हो रहा है, लेकिन ब्रह्म है क्या, नहीं, जैसे पानी समुद्र का है, समुद्र के ऊपर हवा के कारण तरंगे भी आ रहे हैं, बुलबुले भी हैं, झाग भी है, सब कुछ है, लेकिन एकमात्र क्या है, सत्य कौन है, पानी सत्य है। जो बीच में इतने आकार दिखाई दे रहे हैं वो केवल किसी कारण से आए हैं, और कारण हट जाने के बाद में चले जाए, निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय, निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय, निमित्त हट जाने पर नैमित्तिक भी हट जाता है, निमित्त आवा किसके लिए, तरंगों के लिए, निमित्त से आए, निमित्त अपाय हवा चली गई, तो नैमित्तिक जो तरंगे है वो भी चले गए, इसी प्रकार हमारे अज्ञान के निमित्त ये आया, और अज्ञान चले जाते भी ये भी जाएगा, वहां तक पहुंचना है। बीच में व्यवहारिक दशा के लिए तो हम लोग मान्य है ही है, लेकिन पारमार्थिक दशा में कुछ भी नहीं है, पारमार्थिक दशा में, अभी पारमार्थिक सत्ता बोल रहे हैं, व्यवहारिक सत्ता अलग, इसलिए तीन सत्ता पहले अलग अलग हमें स्वीकार करनी चाहिए। एक सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता है, और प्रातिभाषिक सत्ता में स्वप्न के पदार्थ, रस्सी के ऊपर थोड़े देर के लिए दिखाई देने वाला सर्प, कहीं ठोंठ पर भूत आदि दिखाई देता है, कहीं अपना जो सीपी के ऊपर चांदी आदि दिखाई दे रही है, इन सब को कौन सी सत्ता मानते हैं? प्रातिभा। प्रातिभा से केवल प्रतीति मात्र है, थोड़े देर के लिए प्रतीत हो रहे, और व्यवहारिक सत्ता ये भी प्रतीत हो रही है, लेकिन इसकी व्यवहारिक सत्ता है, इसकी गारंटी है और उसकी गारंटी नहीं है। मानी व्यवहारिक सत्ता की गारंटी बनाने वाला बनाता ना, ये 100 साल तक मेरी बनाई हुई जो बिल्डिंग को कुछ होने वाला नहीं है, गारंटी है। तो इसी प्रकार हम लोग चाहे शरीर समझे चाहे वस्तु समझे, व्यवहारिक दशा के रूप में ये आए हुए तब तक रहेंगे। तो यही वस्तु उत्पन्न होने के पहले थे क्या, नष्ट होने के बाद में रहेंगे क्या? तो वर्तमान में केवल दिखाई दे रहा है, वो तो झूठा ही है, इसको मिथ्या बोल दिया। इस प्रकार उक्तार्थे श्रीकृष्ण वाक्यम प्रमाणयति, द्वितीय अध्याय का 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत, अव्यक्तनिदनान्येव। अच्छा, वे इत्याह कृष्णार्जुनं प्रति अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत, अव्यक्तनिदनानि वे त्याह कृष्णार्जुनं प्रति। अव्यक्त आदीनि, अव्यक्तादीनि एक शब्द बना, भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निदनानि एव इति आह कृष्णः अर्जुनं प्रति। हे भारत, कृष्ण अर्जुनं प्रति आह, कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रति संबोधन करते कहते आह हे भारत। क्या कहते? अव्यक्त आदीनि भूतानि, ये जो पांच भूत है और हम लोग प्रथम विकार देख ही रहे हैं, उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। पंचदश विकार आकाश को मिथ्या क्यों कहा जा रहा है? तो बोल दिया कि आकाश सृष्टि से पहले नहीं था, सृष्टि के बाद में भी नहीं रहेगा, इसलिए मिथ्या है, ऐसा पंचदशीकार समझा रहे हैं। समझाते हुए जो है कृष्ण भगवान का उदाहरण दे रहे। तो कृष्ण भगवान ने एक भूत नहीं बोला, बल्कि पंचदशीकार तो पहला आद्य विकार एक भूत ले रहे थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने पूरे के पूरे भूत बोल दिए। भूतानि आदिनि अव्यक्त, अव्यक्त का अर्थ है कि अदृश्य रहते हैं, प्रकट नहीं है। और व्यक्त मध्यानि, नहीं अच्छा अन्वय लगाते हैं, ठीक है, व्यक्त मध्यानि और अव्यक्त निदनानि, व्यक्त आदिनि, व्यक्त मध्यानि, अव्यक्त निदनानि एव। निदनानि मानी मरने के बाद में, और आदि का अर्थ है पहले, पहले अव्यक्त थे, केवल बीच में, मध्यानि मानी बीच में व्यक्त है, और निदनानि निधन होने पर अव्यक्त है। तीनों, इसका मतलब उत्पन्न होकर वस्तु नष्ट होने तक जो काल है उसको बोलते हैं मध्य। तो मध्य केवल व्यक्त हो रहे, वस्तु उत्पन्न होकर जब तक अंत नहीं होता है तब तक उसका मध्य काल है। तो मध्य काल वस्तु दिखाई दे रही है, यही वस्तु यही भूत उत्पन्न होने से पहले, आदि का अर्थ होता है उत्पन्न होने से पहले। तो कैसे था? अव्यक्त था। और निदनानि एव, नष्ट होने के बाद में अव्यक्त। तो कृष्ण भगवान तत्र का परिदेवना, अर्जुन ये तू देख रहा है ये सब अपने चाचा ताऊ आदि, ये कोई है ही नहीं है, ये सब नाटक है। नाटक में कोई किसी को मारता नहीं, ना कोई मरता नहीं है, लेकिन मरने मारने का क्या करना पड़ता है? बस यही तो कर, और क्या करना है? नाटक में वास्तविक कोई हीरो आज तक किसी खलनायक को मारा है? हाँ, लेकिन बेचारा कितना मार खा के ये करता है। जो देख के आते हैं वे थकते नहीं है बोलते बोलते, उनका वर्णन करते करते, लेकिन एक भी क्रिया उनकी सत्य है? मैंने असत्य क्रिया को देख के आते हैं और उसको बोलते बोलते दिन भर वही चर्चर वही गाते। तो कहने का तात्पर्य तत्र का परिदेवना, इस विषय में क्या शोक करने की चिंता है, जो वस्तु है ही नहीं है। तो चलिए, मैंने प्रमाण दे दिया। हाँ जी, हाँ जी, 28वां श्लोक है। अरे ये तो प्रमाण दे रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है। हाँ, यहाँ देखिये ना, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना अर्थात जो है प्रकट कभी होते ही नहीं है, ऐसे में परिदेवना का अर्थ है दुख शोक क्यों करते हुए बैठे हुए हो। आगे सदादि रूप त्रयस्य अवकाश सत्वे किम प्रमाणम इति आशंक्य अनुभूति रेव प्रमाणम इति आह। अस्ति भाति प्रिय, ये तीनों के तीनों अवकाश सत्वे मैंने आकाश में ये तीनों गुण रहते हैं, इसमें क्या प्रमाण है? देखिएगा, सदादि रूप त्रयस्य अवकाश सत्वे किम प्रमाणम मैंने अवकाश सत्वे किम प्रमाणम, तो अनुभूति ही प्रमाण है। जैसे उदाहरण देते हैं तो पहला उल्लेख किया मृद्वत्वे सचिदानंदा अनुगच्छन्ति सर्वदा निराकाशे सदा दीना मनुभूतिर्निजात्मनि मृद्वत्ते सचिदानंदा अनुगच्छन्ति सर्वदा निराकाशे सदा दीना मनुभूतिर्निजात्मनि। मृद्वत् ते तीन शब्द है, मृद्वत् ते मृद्वत् एक होता है, तो मृद और वत् प्रत्यय, तो मृद्वत् ते सचिदानंदा अनुगच्छन्ति सर्वदा निराकाशे सदा दीनाम अनुभूति ही निजात मणि। बोलते हैं प्रश्न किया है कि सदादि तीन रूप आकाश में रहते हैं, तो इसमें प्रमाण क्या है? तो प्रमाण मैंने कारण के गुण कार्य में रहते हैं, इसमें प्रमाण क्या, ये शंका। तो उत्तर देते हैं अनुभूति प्रमाण है। कैसे अनुभूति प्रमाण है, उसके लिए श्लोक में उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। मृद्वत् मैंने मिट्टी के समान, ते सचिदानंदा सर्वदा अनुगच्छन्ति, ते का अर्थ तुम्हारा भी, लेकिन ते का अर्थ बहुवचन, ते सचिदानंदा सचित आनंदा ते मिट्टी के समान वे सचिदानंद सर्वदा अनुगच्छन्ति। इसका मतलब घट में मिट्टी का ती मिट्टी का जैसे मिट्टी अस्थि भाति प्रिय के रूप में जाती है, केवल अस्थि भाति जाने केवल मिट्टी कार्य में अनुसूत है क्या नहीं, मृद्वत बोल दिया, मृद्वत अनुगच्छन्ति के अनुगच्छन्ति ते त्रयः, जैसी मिट्टी घट में सर्वत्र सदा अनुगत रहती है। मैंने घड़े में किस कोने में मिट्टी नहीं है, इसका मतलब कार्य रूपी घड़े में मिट्टी की सर्वत्र व्याप्ति है, कहीं पर भी मिट्टी रूपी कारण का अभाव मिलने वाला नहीं है। तद्वत मृदवत मनी मिट्टी के समान। कहां पर? आकाश में, क्योंकि आकाश भी देर है ना, आकाश कार्य है, ब्रह्म का आद्य विकार कौन है? आकाश है। तो उस आकाश कार्य में भी मिट्टी के समान ब्रह्म के जो तीन गुण हैं, सच्चित आनंदा ते सचिदानंदा सर्वदा अनुगच्छन्ति, आकाश में किसी भी कोने में देखा जाए तो ये तीनों के तीनों मिलेंगे। आकाश है, आकाश दिखाई दे रहा है और आकाश में बैठकर आनंद ले रहे, बस समझ लो। आकाश के किस कोने में है का खंडन कर सकते हैं, भाति का खंडन कर सकते हैं, ज्ञान का, प्रिय का खंडन, इसका मतलब तीनों के तीनों किस में अनुगत है? बस आकाश में अनुगत है। तो ये प्रमाण हो गया। लेकिन अनुभूति कैसी? बोलते कि अनुभूति कहां कब होगी? अरे बोलते पहला ये अनुगत, ये तो प्रमाण ही है, सब आकाश के तरह उदाहरण दृष्टांत देने पर ही प्रमाण हुआ ना। जैसे घट में मिट्टी हमेशा अनुगत है, इसी प्रकार ब्रह्म का कार्य आकाश, उसमें ब्रह्म के तीनों गुण अनुसूत है। इसमें कारण में रहते हैं, अच्छा कार्य न रहने पर वो कहां कैसा अनुभव में आएंगे? माने कारण कार्य मिथ्य है और कारण सत्य, ये आना इसमें। कार्य मिथ्य है और कारण सत्य, माने कार्य का नाश होने पर भी कारण ज्यों की त्यों विद्यमान होना चाहिए, ये अर्थ है। तब उसके लिए उत्तर देते हैं, निराकाशे निज आत्मनि सदादीनाम अनुभूति ऊपर से अस्ति भवति। निराकाशे माने आकाश का लय हो गया, निराकाशे माने आकाश का लय होने पर निजात्मनि अपने स्वरूप में, आत्मा में जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है उसमें सदादीनाम अनुभूति अस्ति। जब तक वस्तु सामने है तब तक दिखाई दे रहे, वस्तु गए तो अपने में मस्त है, हम कहां गए है? हम तो कहीं गए नहीं है। वस्तु जब तक है तब तक अंतकरण की वृत्ति जा रही है, और जब वस्तु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या बोलते हैं, जागे नहीं जो तो जगत दिशा ही नहीं है। जाग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य का अभाव हो गया। इसी प्रकार यहां पर भी बोलते हैं कि निराकाशे माने आकाश समाप्त हो गया, तब निजात्मनि सच्चिदानंद तीनों का अनुभव होता है, माने कारण के गुण नष्ट होते नहीं है और कार्य गायब हो गया, वो मिथ्या है। वो जाने पर भी जो कारण जो सच्चिदानंद है उसके जो तीन गुण हैं वे सत्य है, और कार्य के मिथ्या होने में प्रमाण मिला, क्योंकि मिथ्या मिथ्या आ रहे थे ना, जो अद्य विकार है उसमें कारण के तीन अनुगत है, कार्य मिथ्या है। तो मिथ्या कैसा पता चला? कि जो आकाश सृष्टि से पहले भी नहीं है, सृष्टि का लय होने पर भी नहीं है, इसलिए मिथ्या है। तो मिथ्या है तो ये कारण सत्य है क्या? बोले ठीक है, देखो कारण हमेशा सत्य है, कार्य आया और गया, कार्य आया और गया, लेकिन स्वयं तो है। इसलिए यहां बोल रहे कि निजात्मणि जो आत्मा में स्वरूप में सत चित आनंद विद्यमान है, फिर उसमें ये जगत के पदार्थ कब आएंगे? जब उत्पन्न हो गया तो उसमें जाएंगे वो, जैसे मिट्टी के गुण घड़े में कब जाएंगे? कुम्हार ने घड़ा बनाएगा तब जाएंगे, नहीं है तो मिट्टी में तो विद्यमान ही है। माने कारण के गुण कार्य में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उनका नाश नहीं होता है, वो नित्य है, आगे कहेंगे भी, समय भी हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय